Book 2 47 47 الإعداد للسفر Падрыхтаванне да паездкі يجب أن نعبي شنطتنا Ты мусіш упакаваць наш чамадан يجب أن لا تنسى شيئاً. Ты не повинен ничего забыть. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Тебе потребны великий чемодан. لا تنسى جواز السفر. Не забудь замежный паспорт. لا تنسى تذكرة الطيران. Не забудь билет на самолет. لا تنسى الشيكات السياحية. Не забудь подорожные чеки. خذ معك كريم واقي من الشمس. Возьми солнцеохоуный крем. خذ معك النظارة الشمسية. Возьми солнцеохоуные окуляры. خذ معك القبعة الشمسية. Возьми капелюш от солнца. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Хочешь взять карту дорог? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Хочешь взять туристический доведник? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Хочешь взять парасон? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Подумай об штанах, кашулях, шкарпетках. تذكر رباطات العنق الأحزمة والستارات. Подумай об гальштуках, ремнях, пинжаках. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Подумай об пижамах, ночных кашулях и майках. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Тебе потребны туфли, сандали и боты. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Тебе потребны носовки, мыло и маникюрные ножницы. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Тебе потребны грабянец, зубная щетка и зубная паста.